Cosmos. Recerca i difusió d'artistes i músiques d'arreu del món. Sense etiquetes, sense complexes, sense fronteres. Un temps de ràdio i de música per entendre i difondre l'univers musical des de diferents perspectives. Benvingudes, benvinguts a Cosmos. Us acompanya Rafael Dos Santos. Cosmos, un espai musical obert a les músiques del món. Hola, què tal? Com esteu? Una setmana més amb tots vosaltres i com sempre us diem a l'inici del programa, ens podeu escoltar per una banda a través de la freqüència modulada a Catalunya Nord i Sud, Andorra i el Llenguadoc i a qualsevol lloc o racó del planeta a través de la nostra pàgina web, és a dir, www.cosmos.cat. I recordeu que Cosmos s'escriu amb K. En aquesta edició escoltarem la veu de la Gisela Joao, que es mou entre el fado portuguès clàssic i el més actual i innovador. També els cants cèltics tradicionals de l'escocesa Julie Fowlis, els sons i ritmes d'Israel de l'artista Tammy Ben-Hadar i, per a finalitzar el nostre espai radiofònic, comptarem amb la presència del músic gallec Pancho Álvarez. Però per a començar, viatgem amb en Goran Bregovic i les seves composicions musicals fins als Balcans, fins a la ciutat de Sarajevo. avem, să bem, să bem, că doar o viață avem. Să bem, să ne îmbătăm, de necazuri să uităm. Hai să bem, să bem, să bem, că doar o viață avem. Să bem, să ne îmbătăm, de necazuri să uităm. Goran Bregovic amb la col·laboració de Florin Salam, això s'anomena Omul. El músic bosnià que va presentar el seu darrer treball el passat dijous 27 de febrer al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Goran Bregovic, que va presentar, i de fet els últims temps, presenta el nou disc titulat Three Letters from Sarajevo, tres cartes des de Sarajevo, o de Sarajevo, on uneix la música de violí de diferents artistes cristians, jueus i seguidors de l'islam, i reuneix diverses veus de diferents països, com ara la cantant i compositora espanyola Bebe, o la cantant i actriu israeliana Rif Cohen, el cantant algerià d'origen berber Rashid Taha, o el cantautor israelià Asaf Avidan, entre molts d'altres. En aquesta ocasió, el músic ha explicat que no tracta de llançar al mercat cap obra amb caràcter polític, sinó que tracta d'ajuntar artistes i transmetre el seu interès per la utopia. Totes les coses bones en aquest món comencen des de la utopia, ha dit respecte al seu interès per unir partidaris de diferents religions en un treball que servirà per ballar i veure. Menys guerres i odis i més músiques, afegim nosaltres. Una altra de les propostes musicals d'aquest Three Letters from Sarajevo de Goran Bregovic, en aquest cas amb la col·laboració de Sifet and Mehmet. Això s'anomena Made in Bosnia. Bosna! Descobreix noves músiques. T'atreveixes? Cosmos. En la gola que llegué ya me mandaron cantar. Oi, oi, ya me mandaron cantar. Sou criada de servir, não me posso demorar. Oi, oi, não me posso demorar. Bailarico, saloio, não tem nada que saber. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, outro no chão a bater. Anda lá para diante que eu atrás de ti não vou. Oi, oi, que eu atrás de ti não vou. Não me deixe o coração amar a quem me deixou. Oi, oi, amar a quem me deixou. Bailarico, saloio, não tem nada que saber. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, outro no chão a bater. Ó, sua descaradona, tira a roupa da janela. Oi, oi, oi, tira a roupita da janela. Que essa camisa sem dona lembra-me a dona sem ela. Oi, oi, oi, lembra-me a dona sem ela. Bailarico, saloio, não tem nada que saber. Ai, ai, ai, ai, oi, oi, ai, não tem nada que saber. É andar com o pé no ar, outro no chão a bater. Ai, ai, oi, oi, ai, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater. Oi, oi, outro no chão a bater. Oi, oi, não tem nada que saber. La veu de la jove fadista del nord de Portugal, concretament de la població de Barcelos, Gisela João, que va començar a interessar-se per el fado, aquest típic cant portuguès, als 8 anys. Amb 16 anys d'edat ja actuava en directe davant del públic i es va mudar a la ciutat del nord de Portugal, de Porto, per estudiar disseny i va continuar també els seus concerts alternant-los amb els estudis, però finalment el fado la va portar a traslladar-se a Lisboa, la capital del fado i de Portugal. I a partir d'aquí doncs, va començar a tenir gran èxit al món de la música i a gravar els seus primers discos, la Gisela João, entre el fado més clàssic i el més actual o atrevit. Si hem escoltat fa un moment el titulat Bailarico Saloio, ara el torn de l'atrevit fado Presto Noite, en perfecta combinació amb el músic i DJ portuguès Shinobi. La veu de Gisela João. Se quiseres, mando um recado. resolgua que s'acostuma a deitar ao nosso lado para não vir hoje se tu vieres. Anda a deitar-te, fiz a cama de lavado, cheira a alfazema, o meu lençol alinhado, pus almofadas com fitas de cor, concha de chita com barra de flor, e a cabeceira tem um santo alumiado. Thank you. Cosmos, músiques del món. Am brauchen ich immer jubiläts mich am brauchen ich immer schmeck werde gold gay am brauchen ich immer jubiläts mich am brauchen ich immer schmeck werde gold gay kund ja brauchen nicht kund ja wissen nicht kund ja brauchen nicht so der ist mit kund ja brauchen nicht kund ja wissen nicht kund ja brauchen nicht so der ist mit i música de la Julie Fowlis, una cantant escocesa de folk i música celta, que interpreta les seves cançons principalment en gaèlic escocès. Natural de les Illes Híbrides, al nord d'Escòcia, en aquells recòndits racons on encara perduren les llengües cèltiques i bona part dels costums d'una cultura arcaica. A la seva trajectòria musical destaca el seu pas pel grup Docas, o quelcom semblant, exclusivament un grup de dones que tocava música tradicional de les Highlands i de les Illes d'Escòcia i Irlanda. També cal destacar la seva carrera radiofònica treballant a diversos canals de la BBC a Escòcia. Tant la primera cançó com aquesta que ara escoltarem, amb títol en llengua gaèlica escocesa, que no ens atrevim a pronunciar ni de lluny, però sí que ens atrevim, de forma totalment descarada, això sí, a recomanar-la, a que l'escolteu. La música de la Julie Fowlis, des d'Escòcia. Bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora ara u que de bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora bonnet che vet al van a la pola mia taba i urit is spars spars ti no va bonnet che vet al van a la pola mia taba i urit is spars spars ti no va u que de bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora u que de bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora bonnet che vet al van a la pola mia taba i urit is spars spars ti no va bonnet che vet al van a la pola mia taba i urit is spars spars ti no va u que de bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora u que de bonnet fort tu duor es titulet llegue de bonnet chile janyele que llora bonnet che vet al van East and West. Músicas del mundo. Música del mundo. Músicas do mundo. Músicos del mundo. Mundo con música. Music du monde. Musik aus der ganzen Welt. Música del mundo. Cosmos. Music of the world. Malachim ohavim at oram shel אהבה אותה אחת אהבה. Heal Me Love, des del CD Total Time, l'artista israeliana Tami Ben-Hadar i la seva banda, un grup càlid i positiu segons ells mateixos es defineixen, actuant des de l'any 2012 amb material original. També diuen que els encanta crear una unitat senzilla, amorosa i agradable amb la música. Una altra de les interpretacions de Tami Ben-Hadar i la seva banda, Horse. Una banda i una artista, la Tami Ben-Hadar, que expliquen que realitzen el seu treball a clubs, ciutats, festivals i esdeveniments privats i ho fan cantant en anglès, hebreu i també una mica en altres idiomes d'arreu del món. Soft rock, soul i música del món ètnic. Tami Ben-Hadar i la companyia artística dels músics Ran Gerson, Itai Uedei i Yael Sharom. Yesh Baolam, o el que és el mateix, traduït al català, Hi ha un món. La darrera de les cançons de la Tami Ben-Hadar que escoltem en el nostre temps de ràdio, al programa Cosmos. Cosmos. שופט באור הבריאה כמו במים חמים חסד יש בעולם חן ברחמים נשתפת באור הבריאה כמו במים חמים אלוהים אותי אוהב עד אין סוף עליי מרעיף חסדו הטוב אלוהים אותי אוהבת עד אין סוף עליי מרעיף חסדו הטוב נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה Cosmos, un espai musical obert a les músiques del món. Aborna, una de les creacions musicals de Pancho Álvarez, que va néixer a Oporriño, a Galícia, i començar a tocar la guitarra als 10 anys amb els seus germans, estudiar solfeig i violí al Conservatori de Vigo, alhora que començar com a baixista primer i violinista després al grup Nalua, en el que romandrà 15 anys, també fent d'arranjador i compositor vinculat a la música tradicional de la seva terra, de Galícia. Thank you. reelaborant música tradicional de Galícia, Pancho Álvarez, com aquest que acabem d'escoltar, Ai Vai i Miña Burriña. Fa més de 20 anys que col·labora aquest músic amb el mundialment conegut gaiter galler Carlos Núñez i també ha fet alguna col·laboració amb els mítics irlandesos The Chieftains. Com no, també cal destacar la participació de Pancho Álvarez a la banda sonora de la premiada pel·lícula Goya i Òscar inclòs Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar. Més informació d'aquest músic a la seva pàgina web, panchoalvarez.com. I d'aquesta manera doncs, hem arribat al final del nostre recorregut setmanal viatjant amb la música d'arreu del món. Ho farem, ens acomiadarem amb la música d'en Pancho Álvarez i aquest anomenat Baixo Olodeiro. Una cordial salutació d'aquest qui us ha parlat i acompanyat, en Rafael dos Santos. Us hi esperem a la propera edició de Cosmos, espai radiofònic de World Music. Que sigueu feliços, abraçades, adeu-siau. Podeu tornar a escoltar el programa a www.cosmos.cat. Cosmos s'escriu amb K.